Book 2 14 Psıkuplu El-Elwan Şehir Şehir El-Selcu Abyad Vesir Fıcı Vesir Fıcı الشمس صفراء تغر غوج تغر غوج البرتقالة برتقالية تعمر غوبلشة تعمر غوبلشة الكرزة حمراء شرازر بلج شرازر بلج السماء زرقاء. وشر شخوانت. وشر شخوانت. العشب أخضر. وتر قاشخو. وتر قاشخو. التربة بنية. تشغور يتاغو. تشغور يتاغو. السحابة رمادية وشابشر شخو وشابشر شخو إطارات العجلات سوداء شرخ حشخر شئتسخ شرخ حشخر شئتسخ ما لون الثلج؟ أبيض وسم هش سد فد فج وسم هش سد فد فج ما لون الشمس أصفر تغم هش سد فد غوج تغم هش سد فد غوج ما لون البرتقالة برتقالي Апельсиным ышы сыд фэд? Гоплишы. Апельсиным ышы сыд фэд? Гоплишы. Ма лауну лкараз? Ахмар. Чэразым ышы сыд фэд? Плэжы. Чэразым ышы сыд фэд? Плэжы. Ма лауну сама? Азрак. Вашым ышы сыд фэд? Шхуантэ. Вашым ышы сыд фэд? Шхуантэ. Ма лауну льошб? Ахдар. Уцым ышы сыд фэд? Кашхо. Уцым ышы сыд фэд? Кашхо. Ма лауну турба? Буния. Чыгум ышы сыд фэд? Етагъо. Чыгум ышы сыд фэд? Етагъо. Ма лауну сахаба? Рамади. Ошапщым ышы сыд фэд? Шхо. Ошапщым ышы сыд фэд? Шхо. Ма лауну итарати лъаджалат? Асвад. Шэрэх хашэхэм ашъы сыд фэд? Шӏыцӏэ. Шэрэх хашэхэм ашъы сыд фэд? Шӏыцӏэ.